water. Ook op het Mediapark in Hilversum hebben korte tijd tientallen boeren gestaan. Zowel boerengroep Agractie als Farmers Defence Force zegt dat er morgen opnieuw acties zijn, maar ze organiseren die naar eigen zeggen niet. Dat doen losse groepen uit de provincie, zegt Agractievoorzitter Kemp. Morgen stemt de Tweede Kamer over de moties die vorige week tijdens het stikstofdebat zijn ingediend. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft dit jaar al 5 voedselproducenten water moeten weigeren. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in het FD. Met name Overijssel en Gelderland kampen met een dreigend drinkwatertekort. In december waarschuwde Vitens in een brief aan de provincie Overijssel dat zelfs de levering aan burgers in de toekomst in gevaar kan komen. Het onderzoek bij gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen gebeurt vaak onzorgvuldig. Dat concludeert de inspectie. Die heeft dossiers van tientallen uithuisplaatsingen opnieuw bekeken. In geen van de onderzochte zaken was het feitenonderzoek op orde dat vooraf moet gaan aan een uithuisplaatsing. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft jeugdzorg ouders onvoldoende onderbouwing voor de uithuisplaatsing. Vorig jaar waren er 3300 uithuisplaatsingen. Bij de raketaanval op een winkelcentrum in Kremenchuk in Oekraïne zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 10 mensen gedood. Het aantal gewonden is opgelopen tot zeker 40. President Zelensky schreef dat er zo'n 1000 mensen in het winkelcentrum waren toen de raketten insloegen. De rijkste man van Oekraïne, de eigenaar van onder meer de Azovstaalfabriek in Mariupol, heeft Rusland aangeklaagd bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Rinat Akhmetov wil compensatie voor de schade die het Russische leger heeft veroorzaakt. En hij wil dat de rechtbank een oordeel velt over de plunderingen van graan en ijzer door de Russische troepen. Door een gifgasexplosie in de haven van Aqaba in Jordanië zijn 10 mensen om het leven gekomen. Ook vielen er zeker 250 gewonden. De haven en de omgeving zijn afgezet. De gifwolk ontstond toen een tankcontainer lek sloeg. Die moest worden verscheept, maar viel bij het transport uit een kraan. Er zat zo'n 25 ton giftig chloorgas in. Inwoners in de stad moeten binnenblijven. Inmiddels zijn gespecialiseerde teams gearriveerd en er zijn evacuatievliegtuigen naar Aqaba onderweg. Het weer. Vannacht droog en een graad of 10. Hier en daar kan een mistbank ontstaan. Morgen zonnig met in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Phoenix van Bert Wagendorp. Een zinderende roman over hechte vriendschap, het noodlot en Nederlandse immigranten in Amerika. Meeslepend en ambitieus, trouw. Dit boek vraagt om meer. HP De Tijd. Phoenix van Bert Wagendorp. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Boze boeren zaagden vandaag in de Krimpenerwaard knotwilgen af onder de kroon uit protest tegen de stikstofplannen. Die bomen zijn ten dode opgeschreven. Alles van waarde is weerloos, om maar weer eens die dichtregel van Lucebert te citeren. Ik heb uit protest tegen deze natuurhaters een klein treurwilgje geplant. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog op Maandag, waarin wij terugkijken op de eerste dag van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. En waarin we vooruitkijken naar de NAVO-top in Madrid met Sander van Hoorn. David Meijer komt. Hij schreef een boek over zijn oma die als verpleegster in Indonesië de Japanse bezetting meemaakte. En hoe is het gesteld met het Neder-Saksisch? Heeft deze taal, want dat is het, nog toekomst? Ik ga het bespreken met Hendrik-Jan Bukkers van de band Bukkers. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Ik ga naar binnen, jongens. Maandag 27 juni. Een tornado veroorzaakte veel schade in Zierikzee. Vierkante platen van die grootte van 2 meter lang en 1,5 meter breed. Die vlogen dwars door de tuin. Iedereen zag trampoline, bomen en zo vliegen. Ik heb zoiets nog nooit zien gebeuren. Een vrouw van 73 kwam om het leven en er raakten 9 mensen gewond. Uiteraard gaat het medeleven van het gemeentebestuur en ook met mij persoonlijk uit naar de nabestaanden van het slachtoffer. Er hadden nog meer slachtoffers kunnen vallen. Zo konden dakdekkers net op tijd naar beneden komen. Als ze 5 seconden later hadden geweest, dan had je ze zien zweven in de lucht. Dan had het niet goed gekomen. Een emotionele dag bij de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen. De openbare verhoren begonnen met de verhalen van 3 gedupeerden. Je wordt met leugens weggezet. Echt als leugenaar. Dat kan toch niet voor de Groningers. Was dit maar gebeurd in Hartje Den Haag of Amsterdam, dan hadden we direct alles ruimhartig vergoed gekregen. Dachten we in een eerlijk land leven. Nou, niet meer. Wat hoopt u dat deze parlementaire enquêtecommissie oplevert? Gerechtigheid. Zometeen gaan we hier dus verder op in. Ze leken wel overal, boeren op hun trekkers. Hier op het Mediapark, bij gemeentehuizen, bij het huis van minister Van der Wal en op veel snelwegen. We moeten iets doen en we moeten toch met z'n allen hier blijven strijden. Want als wij niks doen, dan rammen ze alle wetten, alle regels rammen ze erdoor. En dan zijn wij binnen no time, heb je Nederland zonder boeren. De acties leidden tot lange files en daar hadden onder meer deze truckers last van. Hoe lang staat u hier al? Ik denk 2 uur. Wat vindt u ervan? Ja, als het moet, dan moet het. Hè. Ik kan ook niet anders doen natuurlijk. Ja, ik geef ze groot gelijk natuurlijk. Het mooiste is, ik heb producten bij me voor de boeren. Witte kool, rode kool. Wat vindt u ervan? Ja, ik denk dat ze hier niet veel meer bereiken. Voor morgen zijn opnieuw acties aangekondigd. Dan stemt de Tweede Kamer over de stikstofplannen. Nog meer protest in Velzen-Noord. Daar moet een cruiseschip komen voor de opvang van 1000 vluchtelingen. Te veel voor een dorp van 5000 inwoners, vinden de demonstranten. Velzen-Noord! We zijn eigenlijk gewoon te klein hier in Velzen-Noord voor zo'n hele grote boot. Met zoveel mensen. Niet voor de mensen. De mensen moeten gewoon opgevangen worden. Maar we zijn gewoon te klein. De veerkracht is al 20 jaar uit het dorp vandaan. Het wordt alleen maar slechter. Ja. En als je dit erbij gaat doen, dan is het not done. En verdrietig nieuws voor turnliefhebbers. Olympisch kampioen Sanne Wevers stapt uit de Nederlandse ploeg vanwege een ruzie met collega Vera van Pol. Ik ben daar echt heel boos over, maar ook vooral heel erg teleurgesteld. Omdat ik eigenlijk altijd voor haar heb gestaan en voor het team heb gestaan. En ze laat me eigenlijk gewoon op dit moment stikken. En daar ben ik gewoon niet mee eens. En ik vind het ongelooflijk dat ik aan geuren niks aan doet om de situatie te herstellen. De Turnbond zegt dat er wel degelijk gesprekken zijn gevoerd. Fans hoeven nog geen afscheid te nemen van Wevers. Ik ga zeker door met turnen, ja. Turnen zit in mijn hart en ik ben liefhebber van de sport. Ik geniet van die sport. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En het nieuws van morgen staat in de krant. Die is al ingezien door Morad El Wakili. Wat je kijkt op Netflix, welke Nederlandse sites je bezoekt en wat je luistert op Spotify. In het Algemeen Dagblad van morgen staat dat het kabinet altijd heeft gezworen dat zulke informatie niet op grote schaal zou worden afgetapt, maar dat dat nu wel kan gebeuren. De geheime diensten klagen namelijk dat de huidige wetgeving hen in de weg zit. Uit een nieuw wetsvoorstel blijkt dat er plannen zijn de diensten meer bevoegdheden te geven. Jan uit Amsterdam bezoekt nu.nl. Zoiets mag straks op grote schaal worden vastgelegd. En wat willen de Nederlandse geheime diensten met al je onderschepte gegevens? Grazen in de data zonder toets vooraf van de toezichtcommissie. De burgemeester van Madrid doet een beroep op het geduld van de inwoners en adviseert ze veel binnen te blijven. De Volkskrant schrijft over het pakket aan maatregelen die de Spaanse hoofdstad in verband met de NAVO-top platlegt. Zo mag niemand zich bewegen op de drukste doorgangswegen van de stad. En rondom de 43 luxe hotels waar de delegatieleden slapen mag binnen een straal van 500 meter geen auto worden geparkeerd. Schrale troost, als je wordt weggesleept hoef je geen hoge boete te betalen. Een gebaar van goede wil dat de woede van de Madrileen moet temperen. In de categorie klein leed valt de tijdelijke sluiting van het wereldberoemde Prado Museum. Daar praten de regeringsleiders van de NAVO-landen plus die van de EU-lidstaten de NAVO-landen, de regeringsleiders van de NAVO-landen, die praten met de EU-lidstaten die niet tot het bondgenootschap horen. Ja, zo is het. Tijdens een diner, dat wel. Zo is dat. De hoogste rechter van ons land velt morgen voor het eerst een oordeel over de vraag of het OM gebruik mag maken van bewijs uit versleutelde telefoons. In de Telegraaf vertelt advocaat Yehudi Moscovic dat hij dat bewijs onrechtmatig vindt. De uitspraak morgen gaat over de liquidatie van Samir Raghib. Hij werd in 2016 in zijn auto doodgeschoten voor de ogen van zijn dochtertje van 7. Volgens het OM zit Ridouan Taghi achter de moord. Die werd uitgevoerd door Bowie T. en Abdelghani LH. Dat zou blijken uit die leesbaar gemaakte ijzingwekkende berichten. De opdrachtgever maakt daarin duidelijk dat alles uit de kast moet worden getrokken om de liquidatie te laten slagen. Het was de laatste wens van André Hazes senior. Dat zijn as met een vuurpijl de lucht in zou worden geschoten. In Nederland bestaan er inmiddels verschillende bedrijven die van bijzondere asbestemmingen hun core business hebben gemaakt. Het Parool schetst een aantal nieuwe rituelen en bestemmingen van de as. Zo kan je na je dood bijvoorbeeld in oplosbare biocapsules worden gestopt. Deze worden dan 20 centimeter onder de grond tegen de wortels van een boom aan begraven. Na het verteren van de capsules is de as de eerste voedingsbron van de boom die er vervolgens groeit. En zo kan je, als jij je tijdens het leven verbonden met de aarde hebt gevoeld, daar na je dood nog steeds op een positieve manier invulling aan geven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. With a Joan Armatrading met Rosie. De eerste dag van de parlementaire enquête gaswinning Groningen zit erop. Vandaag stonden de verhoren met Groningers centraal. Iemand die deze verhoren de hele dag heeft gevolgd is NOS-collega Reinalda Start. Zij maakt samen met Helene Ecker de podcast Gronings Gas, gewonnen of verloren. Is ook een van de schrijvers van het boek De Gaskolonie. Was gisteren hier ook al, om alvast een beetje vooruit te kijken. Reinalda, wat is jouw indruk van deze eerste dag? Nou, dat het een emotionele dag was. Ja, vond ik ook. Ja, met echt drie geraakte sprekers. Die veel indruk wisten te maken. Vooral met natuurlijk de Sijbrand Nijhoff, de tweede spreker. Maar ik vond Suzanne Top van de Groninger van het Gasberaad vond ik ook heel sterk uitleggen wat er nou eigenlijk fout gaat in Groningen. En die doet dat altijd heel rustig en heel nuchter. Maar op het einde brak ze toch. Ja. Omdat ze zo moedeloos was van ja, hoe moeizaam het allemaal gaat. Het kwam heel oprecht over allemaal. Ja. Bij mij wel. Je noemde hem net al even, Sijbrand Nijhoff, een Groningse paardenboer. Die was ook heel emotioneel. Dat maakte volgens mij op iedereen veel indruk. Ja, die heeft natuurlijk een hele zware tijd gehad. Heel dramatisch op leeftijd. Met zijn vrouw in een onveilige boerderij gewoond. Jarenlange strijd met NAM gehad voor de erkenning van schade aan zijn woning. Hij heeft zijn nek uitgestoken. Op zich is het helemaal niet zoiets voor Groningen om zo op de voorgrond te treden. Hè? Dus zijn best daar wat bescheiden in vaak. Maar ja, hij kiest hier toch voor, omdat hij die strijd aan wil gaan. Ja, nou juist dat ingehouden, dat maakte het zo emotioneel, vond ik. Ja. Ja? Ja. Hij had ook, Sijbrand Nijhoff, een tot vandaag geheime overeenkomst tussen de staat en de oliemaatschappijen gezien. Hè, waar hij vandaag voor het eerst over vertelde. Jullie hebben daar gisteren ook al eventjes over gehad. En toen zei Helene, nou, ik ben benieuwd wat erin staat. Nou, wat bleek daaruit? Nou, ze hebben het eigenlijk niet zozeer erover gehad wat er nou in staat. Want op zich weten we wel ongeveer, het gaat over de samenwerking die in het verleden is afgesproken tussen de oliemaatschappijen Shell, Exxon en de Nederlandse staat. Maar wat vooral heel interessant was, hoe hij aan die stukken kwam. Want het waren hele geheime stukken die helemaal niet de bedoeling waren dat die in de publiciteit zouden komen. Daarvan had hij gezegd dat hij dat tijdens die enquête bekend zou maken. Nou, hij heeft nu dus verteld dat zijn advocaat die eigenlijk gewoon bij het Nationaal Archief heeft opgehaald. Wat hem best een bijzonder verhaal is, want dat zegt hij ook. Dat had de Tweede Kamer toch ook gewoon kunnen doen, als dat inderdaad zo is. Dat had iedereen daar gewoon heeft op kunnen halen. Ja. Ja. Ja, beetje anticlimax, vind ik dat dan. Ja, en ik vind het ook wel wat ingewikkeld, want wij zijn zelf bij die advocaat geweest in het verleden. Dat was een beetje het laatste draadje wat we voor ons boek nog uitzochten toen het bijna af was. Mm-hmm. Dachten we gewoon, dan moeten we toch nog eens bij die man langs. We hadden gehoord van die geheime stukken. En die hebben we daar op kantoor ook ingezien. Ze hebben daar ook over geschreven dat er iets in stond over dat de minister van Justitie die rechtsvorm had afgeraden, die ze afspraken. Want dat zou niet oké zijn. En die advocaat die vertelde toen dat zij die stukken dus inderdaad, of die konden we daar op kantoor zien, maar die mochten we niet hebben, omdat zijn cliënt daar toestemming voor moest geven. Dus ik hoop dat ze de advocaat ook nog uit gaan nodigen eigenlijk. Ja, we hebben ook contact met Yvonne Morselt. Zij is bestuurslid van de Groninger Bodembeweging. Goedenavond, mevrouw Morselt. Goedenavond. Hoe was deze dag voor u? Emotioneel, precies zoals Reinalda zei. En dat was natuurlijk voor ons zo, maar dat was voor heel veel Groningers zo. Niet omdat we de verhalen niet kenden, maar omdat de verhalen zo herkenbaar waren. Ja. En precies schetsten wat velen van ons hebben meegemaakt en nog steeds meemaken. Ja, u bent zelf ook gedupeerde. Is dat voor u al opgelost? Wat is er bij u gebeurd? Kunt u dat kort vertellen? Nou, nee, het is nog niet opgelost. Nee. Wij hadden een bedrijf en we hadden schade aan het bedrijf. De schade is opgelost voordat wij het pand verkochten. Maar de schade waarmee wij verkochten, de waardedaling, die is voor bedrijven nog steeds niet opgelost en is nog steeds niet in behandeling op een manier die recht doet aan de schade die geleden is. Ja. Hebt u op zo'n dag dan ook veel contact met anderen? Ja, er zijn veel mensen die of via Twitter of even via de app reageren, die de herkenning uitspreken, die allemaal zeggen hoe blij ze zijn met de verhalen en hoe blij ze zijn met de mensen die bereid zijn geweest om voor Groningers hier in Den Haag te vertellen hoe het is gegaan en wat het betekent. Ja, als een soort verpersoonlijking van de strijd van heel veel mensen. Ja, ja, zeker. Ja. Naar welke verhoren kijkt u nog uit de komende dagen? Ik kijk uit naar de verhoren met de mensen die willens en wetens en heel verantwoordelijk de besluiten hebben genomen waaruit we nu inmiddels kunnen vaststellen, maar eigenlijk al veel eerder hebben kunnen vaststellen, waaruit blijkt dat zij de veiligheid van Groningers volledig ondergeschikt hebben gemaakt aan dat wat in het landsbelang en andere belangen zo nodig moest. En wij hebben allemaal in Groningen begrip gehad voor het feit dat gisteren voorbij is, maar dat vandaag die keuzes nog steeds gemaakt dreigen te worden en heel lang gemaakt zijn, terwijl zoveel bekend was, dat blijft onbegrijpelijk en ook onaanvaardbaar. Ja, want wat hoopt u dan te horen te krijgen? Nou, ik hoop dat mensen gewoon toegeven dat ze zich niet in hun dat ze in hun verantwoordelijkheid niet gedaan hebben wat ze hadden moeten doen. Dat ze dat eerlijk toegeven? Ja, dat ze dat gewoon erkennen en bevestigen. Ja. Reinelda Start, morgen komen ook wetenschappers aan bod tijdens die verhoren. Wat mogen wij daarvan verwachten? Ja, morgen zijn 3 geologen aan de beurt. 2 die bij het staatstoezicht op de mijnen werken en die met het advies gekomen zijn over het versneld terugdringen van de gaswinning. En aan het eind van de middag komt Peter van der Gaag aan de beurt. Die is onafhankelijk geoloog. En die doet eigenlijk al sinds begin jaren 90 onderzoek naar de Groningse bodem en ondersteunt ook veel boeren en particulieren bij hun strijd tegen de NAM en erkenning voor hun schade. En wat interessant is dat Peter van der Gaag in 1994 al een advies geschreven heeft op verzoek van het van de Verbond van Verzekeraars, of hij heeft hen dat advies gegeven, om aardbevingen niet te vergoeden. Oh? Dus dat dat geeft al aan dat hij toen in ieder geval al daarvan overtuigd was dat dat niet verstandig was. Nou ja, niet verstandig was. Nou ja, dat was, een groot risico voor verzekeraars zou zijn. Precies, hij was er kennelijk als geoloog van overtuigd. Of hij zei dat die aardbeving niks te maken hadden met de gaswinning? Jawel, zeker wel. Alleen dat die zwaarder zouden worden dan op dat moment ingeschat werden door het KNMI en de NAM die daar verantwoordelijk voor zijn om dat in de gaten te houden. Maar op grond waarvan zei hij dan van dat moet je niet gaan vergoeden? Nou, hij als hij wel van overtuigd was dat er een verband was, bedoel ik. Ja. Nou ja, omdat hij wist dat het heel veel geld zou gaan kosten. De verzekeraars hadden om een advies gevraagd van goh, moeten we dat gaan doen? En hij heeft ze dat afgeraden. Ja. En dat is precies mevrouw Morselt. Ja. Nou, dat is precies wat wij als gedupeerden zijn tegengekomen. Normaal, als iemand schade veroorzaakt aan jouw bezit, dan bel je de mensen van de opstalverzekering. En die gaan dan voor jou in het werk. En die gaan kijken, in ieder geval zorgen dat het opgelost wordt, dat het betaald wordt door degene die de schade hebben veroorzaakt. En in dit geval hebben alle opstalverzekeraars dat geweigerd, onder de mededeling dat dat een zaak was van de overheid. Ja. Daarmee zijn wij dus allemaal verstoken geweest van normale rechtsgang en normale rechtshulp. Ja. U zei net al even, u had een bed and breakfast, u had enorme schade. Uiteindelijk hebt u dat verkocht, dat pand, in 2016 met verlies. In de hoop daarmee ook die kwestie achter u te laten, of niet? Jazeker, op een bepaald moment dan merk je dat alles wat daar de moeite waard was, los van het feit dat wij op leeftijd waren, maar was het ook bijna niet meer vol te houden. Nee. Want niemand wist wat er nog meer op ons pad kwam. Nee, maar goed, dat betekent niet dat die kwestie die is nog steeds in uw leven. Die is daarmee niet weggegaan natuurlijk. Nee, ik denk dat dat is eigenlijk wat vandaag ook een paar keer gezegd is en wat ook Suzanne Top zei. Op een bepaald moment dan heb je het wel achtergelaten, maar het is niet uit je. Ja. Want het onrecht wat je zelf is overkomen, dat laat je dan op een bepaald moment een beetje los. Maar het was ook wat meneer De Muynck zei. Maar dat onrecht waarvan je om je heen ziet, dat er nog steeds zo verschrikkelijk veel mensen zijn die daarmee te maken hebben, dat blijft aan je vreten. En dat maakt ook dat je steeds opnieuw moed verzamelt. En dat we bijna met een soort estafettestokjes met elkaar proberen om het boven water te houden en steeds opnieuw aan te kaarten als dat moet. Dank u wel, Yvonne Morselt van de Groninger Bodembeweging. Sterkte de komende tijd. En ook Reinalda Start, jij houdt het voor ons in de gaten. Dank je wel voor je komst. The day breaks, your mind aches. You find that all his words of kindness linger on when he no longer needs you. He wakes up, you make up. He takes his time and doesn't feel he has to hurry. He no longer needs you. And in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want him, you need him, and yet you don't believe him when he says his love is dead. You think he needs you. Stay home, he goes out. He says that long ago he knew someone, but now she's gone. He doesn't need her. The day breaks, your mind aches. There will be times when all the things he said will fill your head. You won't forget him. And in his eyes you see nothing. No sign. Should have lasted years. Cilla Black met For No One. Brussel bij nacht. Brussels by night. Ja, goedenavond Sander van Hoorn. De zomer nadert. Gebeurt er nog veel in Brussel? Nou, er gebeurt nog van alles in Brussel, maar deze week even niet. Als je echt de spanning zoekt, dan moet je of naar Luxemburg, waar de energie- en milieuministers aan het bakkeleien zijn over de klimaatwetgeving. Maar de meeste mensen die zullen toch wel naar Madrid afreizen. Daar komt de NAVO de komende 3 dagen bij elkaar. Ja, en dat is toch ook wel weer spannend. En daar gaan dus de regeringsleiders naartoe en de ministers van Defensie en de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie en de Ga zo maar door. Ja. Het gebeurt in Madrid deze week. Ja, en wat zijn daar de belangrijkste thema's? Nou, het zijn er eigenlijk 3. De NAVO gaat de plannen opstellen voor de komende 10 jaar. Dat doen ze elke 10 jaar dus, hè. Strategische plannen. Maar ze gaan ook natuurlijk wat dichterbij kijken en wat korterbij. En dan kom je aan de oostgrens uit. De grens met Belarus, met Rusland, met Oekraïne. En daar moet van alles gebeuren. Ja, en dan heb je natuurlijk nog die grote vraag. Kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO? Ja, ik zag jou vandaag op het journaal nog in Zweden. Ja, klopt, ja. Ja, dat is zo'n land wat heel graag lid wil worden. Ja. Ja, nee. Ik heb een hele snelle vlucht teruggenomen. Nee, daar was ik een paar dagen geleden. Maar dat is inderdaad wel typisch zo'n onderwerp waar ze nog niet uit zijn. En dat maakt die top extra spannend, normaal gesproken. Hè. Dat heb je ook met Europese toppen, maar ook zo'n NAVO-top. Er zijn ambtenaren en diplomaten al heel erg lang mee bezig. En de conclusies die staan eigenlijk al lang van tevoren vast. En ja, nu is dat toch niet zo op 2 van die 3 thema's. En Finland en Zweden, dat is er eentje van. Hè? Turkije ligt dwars, dat weet je. Wil dat Zweden zijn antiterrorisme-wetgeving aanpast, wat mensen uitlevert en dergelijke. En ja, er zijn vandaag gesprekken geweest hier in Brussel tussen Zweden en Turkije. En morgen gaan die gewoon door in Madrid. En dan hopen ze eruit te komen. Ja, en wat wordt er dan behalve verbaal gedaan om Turkije toch te laten instemmen? Nou, het voordeel is wel dat Turkije eigenlijk heel veel eisen heeft gesteld. En sommige zijn echt belachelijk. Hè? Het uitleveren van Koerden bijvoorbeeld die in Zweden zijn. Ja, daar gaat de Zweedse regering niet over. Daar gaat een rechter over. En Turkije weet dat natuurlijk ook. Er zijn ook andere dingen. Bijvoorbeeld het opschorten van het wapenembargo. Wat Zweden heeft ten aanzien van Turkije. Maar ja, nee, wat ze echt willen, dat zit meer bij de Amerikanen. Ze willen bijvoorbeeld dat de F-16's die Turkije heeft, dat die geüpgrade worden. En ze willen het liefste eigenlijk ook die Joint Strike Fighters, hè, die F-35's hebben, die Amerika tot nu toe nog niet aan Turkije geleverd heeft. Dus ja, die gesprekken tussen Zweden en Turkije zijn leuk, maar de gesprekken tussen Turkije en Amerika, die zijn eigenlijk veel interessanter. Ja. Je had het over drie thema's, hè? Het eerste, dat is dus die lange termijn planning. Nou, je kunt je afvragen of dat zoveel zin heeft, want er gebeurt voortdurend van alles. Ja, precies. Nee, dat is ook echt wel een discussie, hoor. Of je inderdaad wel 10 jaar vooruit moet proberen te kijken. Want ja, de vorige keer was het China wat de klok sloeg. En Rusland was eigenlijk een partner, weet je wel. Daar kon je mee samenwerken, kon je misschien wel mee opbouwen. Hadden over en weer kantoortjes, Rusland en de NAVO. Nou, moet je nu eens kijken. Ja. Goed, de tweede, daar heb je het al over gehad. Dat ging over de toetreding van Finland en Zweden vooral. Het derde thema, wat is dat? Nou, dat is die verdediging van de oostelijke grens van de NAVO. Ja, precies. Hè? Want daar is echt wel wat veranderd. Daar is iedereen het over eens. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Daar moeten meer mensen naartoe, meer materieel. Dat moet echt beter verdedigd worden dan tot nu toe. En daar is ook het iedereen wel over eens. Maar hoe dan? En dan had je dus vandaag opeens Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, die had het over 300.000 manschappen die paraat moeten staan om die grens te verdedigen. En ja, dat klinkt dan heel erg veel, want nu zijn het er 40.000. Maar de devil is in de details, zoals altijd. Het venijn zit hem in de details. Want waar ga je die 300.000 mensen neerzetten? En als je Stoltenberg goed beluistert en als je ook de militaire plannen die de afgelopen maanden zijn opgesteld een beetje leest, dan krijg je toch de indruk dat die manschappen dus vooral niet eigenlijk aan die grens staan, maar dat die gewoon thuis blijven in het land waar ze vandaan komen, in Nederland dus bijvoorbeeld, en in geval van nood erop uitgestuurd kunnen worden. En ik zeg, het duivel zit in de details, want daar gaan de Baltische Staten. Sander, er is een spookrijder, ik moet je onderbreken. Hard onderbreken, sorry. Rijdt u op de A27 Gorkum richting Utrecht, dan komt u tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A27 Gorkum richting Utrecht komt u tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd een spookrijder tegemoet. Goed, dat was de spookrijder. Ik hoop dat dat goed gaat allemaal. Je was bezig uit te leggen over die 300.000 manschappen die de oostflank van de NAVO zouden moeten beschermen. En je zei van ja, maar als je de kleine lettertjes leest, dan blijkt dat het helemaal niet zo is dat al die manschappen naar die grens moeten. Nee, in de plannen van de militairen bij de NAVO, dan staan de tanks wel klaar aan de grens, maar de manschappen die worden ingevlogen als het nodig is. En daar zijn die Baltische Staten natuurlijk helemaal niet tevreden mee. Die zeggen, ja, tegen de tijd dat die militairen hier zijn, dan is Rusland al bij onze hoofdstad. Dus dat is te laat. We willen die mensen niet in Nederland hebben. We willen die mensen wel degelijk aan de grens hier hebben. Maar ja, dat kost natuurlijk geld. Ja. En militairen die Nederland naar, laten we zeggen, Letland toestuurt, ja, die kunnen ze niet hierin zetten. Dus dat gaat nog wel een discussie worden, denk ik. Jij gaat morgen ook naar Madrid. Ga je ergens speciaal op letten? Nou ja, toch wel op de beeldtaal tussen de verschillende leiders. En dan gaat het niet zozeer over die 300.000 mensen, want daar gaan ze wel uitkomen. Dan gaat het ook niet over die 10-jarenplannen. Nee, dan gaat het echt over natuurlijk Zweden en Turkije. Hè? Hoe gaan de regeringsleiders en de ministers met elkaar om? Gaan ze nog in zijkamertjes zitten? Want daar gebeurt het natuurlijk. Het gebeurt niet aan een grote tafel. Precies, maar staan ze naast elkaar bij de groepsfoto? Morgenavond een feestelijk diner in Madrid bij de koning. Wie zit naast wie? Dat soort details, die doen ertoe op dat soort toppen. Ja. In Prado gingen ze dineren volgens mij. Heb ik net voorgelezen, toch? In het museum. Kijk, net zoals in Nederland gaan ze wel eens bij de nachtwachten dineren in het Rijksmuseum. En daar doen ze dat in Prado. Goed, het is toch een beetje het visitekaartje wat je af probeert te geven. Ja. Hey, even iets anders, Sander. De oogluisteraar heeft jou in deze rubriek heel vaak gehoord. Op maandag altijd. Dit was jouw laatste bijdrage. Ja. Toch? Ja. Nou, daar moeten we wel even op voorbereid worden. Je gaat weer iets anders doen. Heeft wel... Ja, na vijf jaar, en dat heeft alles met sociale verzekeringen te maken... Moet je als correspondent stoppen in Brussel. En dat betekent dat dat eind van deze maand voor mij het geval is. Dus helaas geen Brussel bij nacht meer. Nee, maar heeft de Europese politiek je hart wel gestolen? Ja, het is toch wel, vind ik, fascinerend hoe mensen hier proberen met woorden geschillen te beslechten. En ik vind het ook wel fascinerend hoe je ziet dat dat de afgelopen 3 maanden eigenlijk niet gelukt is. Dat wij botsen als Europese Unie, als NAVO voor een deel ook met een andere manier van denken. En hoe ga je daar weer mee om? En dat, ja, dat blijft fascineren, die politiek, hoe die gestalte krijgt. Goed. Nou, we komen hier vast in een andere hoedanigheid wel weer tegen. Dank je wel in ieder geval, Sander van Hoorn, voor al die fantastische bijdragen vanuit Brussel bij nacht. Sezat. Ik ga even door naar het volgende onderwerp, dat begrijpt u. Ze zat als verpleegster in Nederlands-Indië en stond opeens als jonge vrouw aan de frontlinie tijdens de Japanse invasie van het eiland Tarakan. En dat ligt voor de kust van Borneo. Dat is alles wat David Meijer wist van zijn oma. Hij ging op onderzoek naar de oorlogsgeschiedenis van die oma. En hij schreef er een boek over, De Zusters van Tarakan. Hij zit bij mij in de studio. Hartelijk welkom, David Meijer. Ja, dankjewel. Ja, een heel bijzonder verhaal over jouw oma... Mag jij zeggen, ja. Mila Herman, hoe kwam zij daar terecht? Zij was in het dagelijks leven eigenlijk basisschoollerares. En in die tijd van politieke spanning... Hadden mensen ook een soort backup-functie, zal ik het maar noemen. Dat was een soort noodverpleegster. Ja. Dus zij was Rode Kruishelpster der tweede klasse. Had ze er papieren voor behaald. En toen de dreiging heel groot werd, is er een soort noodoproep uitgegaan dat er verpleegsters nodig waren. Ja, maar welk jaar zitten we nu? We zitten in 1941. Ja, begin daarvan de oorlog. Ja, dus de oorlogsverklaring was eigenlijk net geweest. Ja. En er gebeurde heel erg veel. Ik denk dat dat echt niet bij te houden was, want echt de hele Pacific stond in brand. Ja. Dat was voor die tijd ook niet voor te stellen hoe groot dat eigenlijk was. En ook qua schaal en op hoeveel plekken. Zij had geen idee waar ze naartoe gingen? Nee, gewoon letterlijk niet. Het was verboden om te zeggen... Het werd ze ook niet verteld. Ze moesten gewoon op een vliegtuig. En het enige was wat ze op het laatste moment te horen kregen van... dit is op eigen risico. Ga je nog mee? En ik denk eigenlijk dat ze niemand die in dat vliegtuig stapte echt een idee had. En wat was dat voor plek, dat Tarakan? Dat was een eiland zo groot als Texel, dus voor de kust van Borneo. En voor je idee, Borneo is voor mij groter dan Duitsland en Frankrijk. Dus dat is ook een enorme schaal. En daar zaten de Nederlanders om olie op te pompen. Dus kwam de olie lag daar ongeveer aan de grond. En... Dus Nederland zat daar al een aantal decennia om olie te winnen. Ja, goed, er gebeurt daarna nog heel veel meer. Je oma leeft niet meer, hè? Nee. Nee. Je bent eigenlijk pas na haar dood ben je op zoek gegaan naar dit verhaal. Ja. Waarom? Ik dacht nog wel, als hij nou wat eerder was begonnen... had hij het gewoon allemaal kunnen vragen. Ja, dat zou je zeggen. Ik denk het niet eigenlijk. Nee? Ik denk echt dat dit... soms is de tijd rijp ergens voor. En er was ook echt een heel duidelijk moment dat die omslag kwam. En ook onverwacht voor mij. Wat was dat dan? In 2013 was ik met vrienden aan het wandelen in de Vogezen. En daar was een concentratiekamp in de buurt. En dat is nu een mooi museum, Natzweiler. Daar hebben Nederlandse verzetstrijders gevangen gezeten. En daar dus eigenlijk een beetje spontaan gingen we daar langs, omdat we toevallig in de buurt waren. Ja. En toen liep ik daar dat museum binnen. En toen dacht ik, nee, ik heb hier gewoon een boek over gelezen. En ik weet hier eigenlijk best wel wat van, gewoon toevallig eigenlijk. Ik eigenlijk door dat museum heen lopen. En daar kwam ik na een tijd bij een cel. En ik kijk die cel in. En ik zag ineens best wel gruwelijke beelden vormen. Van een piloot die gemarteld werd. En een jonge vrouw. En ik liep eigenlijk daar naar buiten. En toen dacht ik, wat was dit? En toen wist ik wel heel zeker wat dat was. Dat is een verhaal wat mijn oma me ooit verteld had. Waar ik nooit meer aan terug had gedacht. Maar ik wist wel heel goed dat zij me dat ooit verteld had. Dat zij ooit een keer ook in een gevangenis iemand... En dat was iets wat zij had meegemaakt. En wat zich dus ergens bij mij had vastgezet. En ik om een van de redenen niet heel raar, maar niet meer over na had gedacht. Ja. En, en op dat moment, dat was dus 9 jaar geleden, dus was ik 30. Toen dacht ik, nou, het is echt krankzinnig dat ik hier gewoon spontaan ergens naar binnen loop, daar een boek over gelezen heb en heel veel weet over kampen hier in Europa, en ik een hele goede band met mijn oma gehad heb, waar ik zelfs dit soort beelden ergens in mij opgeslagen zijn, maar ik weet niet waar dat is, wat de toedracht was, wat de context is. Nee. En toen dacht ik wel, nou, ik was toen nog niet van plan om een boek te schrijven, maar ik dacht wel, dit moet ik gaan uitzoeken. En dat heb je gedaan. Je hebt 9 jaar onderzoek gedaan. Je bent heel Borneo doorgegaan op zoek naar die kampen waar jouw oma gezeten heeft. Ja. Want nadat ze aanvankelijk naar de Tarakan is gegaan, is ze later door de Jappen opgesloten, heeft in heel veel verschillende kampen gezeten, nou een enorme tour gemaakt. En je hebt al die plekken heb jij dus opgezocht. Kon je daar nog veel vinden? Ja, alles eigenlijk. Dat is, een paar plekken waren afgebroken. Maar op Tarakan bijvoorbeeld, er is een hospitaal waar zij gewerkt heeft. Echt in de frontlinie. En later opgesloten is geweest. Ja, dat stond er nog. Gewoon precies zoals ik de foto's ook had. En daar woonden nu jonge gezinnen. En ik had gewoon een hele map met kaarten voorbereid. En het was redelijk goed voorbereid. Dus we konden overal die plekken snel opzoeken. En elke keer bleek dat gebouw daar gewoon te staan. En daar kon je gewoon in. Terwijl je dan denkt, in dat tropische klimaat vergaat alles heel snel. Ja, dat is dus helemaal niet zo. Vrij goed in elkaar getimmerd. Ja. Ja, goed. En dan? Want dan kan je kan zo'n verhaal natuurlijk wel helemaal natrekken. Maar had je ook verhalen van haarzelf? Had ze zelf dingen achtergelaten? Ja, flarden. Maar en ook van andere mensen. Want hoe vul je dat verder in dan? Uiteindelijk heb je gekozen voor een vorm waarin je haar eigenlijk... Ja, ik heb het boek vanuit ongeveer, haar geschreven, laat ik het zo zeggen. 4 keer geschreven, denk ik. En het eerste was dus vanuit mijzelf geschreven, over mijn oma. En toen een deel in reisverslag. En uiteindelijk was dus voor deze vorm gekozen. En dat heeft er gewoon lang geduurd. Want daar zat voor mij wel echt wel een taboe op. Van je gaat niet naast zo iemand staan. Dat waarom is, niet? Nou ja, dat... Je hebt het geschreven vanuit haar. Ja, en dat is... Niet in de ik-vorm, dat niet. Maar wel zo van, nou, ik maak dit nu mee. En ik heb het geschreven zoals die herinnering. Precies, eigenlijk. En die vriendin die zegt nu dat. Terwijl je dat natuurlijk niet weet, want daar heb je niet bij gestaan. Mm-hmm. Je hebt toch al heel veel ingevuld. Dat klopt. En dat vond je moeilijk? Nee, ik vond het invullen niet moeilijk. Nee, maar je zei, je had het net over een taboe. Ja, dat is gewoon binnen een familie. Je hebt mijn oma, mijn moeder en dan ik. Want zij is de moeder van je moeder. Ja, precies. En dat gaat per generatie, wordt er anders mee omgegaan. En ik hoorde van mijn moeder dat ik als kleinkind echt verrassend makkelijk zomaar dingen vroeg over de oorlog. Ook toen ik heel klein was. Maar dan blijft nog steeds wel je, ik weet niet waar dat in zit, maar je voelt aan alles de gruwel van wat daar gebeurd is. Dat daar iets heel ergs is gebeurd. En ook iets wat jij fundamenteel niet hebt meegemaakt. Ik ben in vrede opgegroeid. Mm-hmm. En dat is een soort ontoegankelijk terrein. En dat is ook gewoon zonder woorden is dat afgesloten. Voor in ieder geval mijn moeder en voor mij toch ook. Die praten daar eigenlijk niet over. Nee, dat is ook wel wat ik veel terug hoor. Eigenlijk, ik weet ook niet of jouw oma veel aan jouw moeder heeft verteld. Terwijl, jouw oma was een lastig heerschap, begreep ik. Pardon? Lastig type. Zo heb ik dat zelf nooit ervaren. Nou, maar dat beschrijf je in de boek wel. Best wel. Ja, dat, zeker, nou, dat is wel grappig. Naarmate ik er meer onderzoek naar ging doen, dan ga je met andere mensen praten. Ja. En dan krijg je toch ook andere dingen te horen. Ik had alleen mijn perspectief dat ik het heel goed met haar kon vinden. Ja. Maar ik kan wel begrijpen dat het niet... zoals ik op haar manier denk ik ook wel heel innemend en grappig, maar ook niet de makkelijkste. Het was een hele stoere vrouw. Dus je beschrijft die verschrikkelijke jaren in die kampen, die ze dan weer naar het ene kamp en dan weer naar het andere kamp gesleurd wordt. Op het eind is het echt heel erg. En dan schrijft zij bijvoorbeeld, door het gebrek aan voedsel, kleding, hygiëne zien alle vrouwen er steeds verwilderder uit, ondanks hun inspanningen. Bij velen, dat vond ik zo'n bijzonder passage, is de hormoonhuishouding in de war geraakt. Haargroei op armen en benen nemen toe. Sommigen krijgen een snor en een baard. Ook door het harde werk op het land wordt hun voorkomen mannelijker. Bij veel vrouwen die in shorts liepen waren hun opvallend gespierde kuiten zichtbaar. Evenals de spierballen bij sommige dames in mouwloze legerjasjes. Toen dacht ik, van wie heb je zo'n detail nou bijvoorbeeld gehoord? Dat komt uit het NIOT. Een verslag van een van de dames die daarbij was. En daar heb ik heel zwaar op geleund. Want in het NIOT liggen verslagen van vrouwen die in diezelfde kampen hebben gezeten als jouw oma. Ja, ja. En daar heb jij dus eigenlijk ook heel veel informatie uitgeput. Ja. Ja. Jouw oom zegt op een gegeven moment aan het eind van het boek dat je eigenlijk meer weet dan zij. je bent heel minutieus te werk gegaan, hè, met je, in je research. Ja, nou ja, wat is weten? Maar ik durf wel te zeggen dat dit boek, dat echt elke regel heeft een fundament in een directe of indirecte bron. Ja, ja. Dat was wel wat ik mezelf ten doel had gesteld. En heb je antwoord op al je vragen gekregen? Oh, nee, vast niet. Nee? Nee, ik wist ook niet helemaal wat ik zocht eigenlijk. Het is gewoon iets wat mij niet losliet en waar ik gewoon mee door ben gegaan. En nu sta ik waar ik sta en ik weet het eigenlijk niet. Ja, dus nu is het wel helemaal afgesloten. Want ik begreep dat er in wezen dat je eindeloos door kan gaan. Ja, klopt. Want er bleef maar nieuw materiaal boven komen. En ik dacht, ja, ik kan hier echt nog 9 jaar mee doorgaan. Dan weet ik waarschijnlijk meer, want er moet er nog heel veel bronmateriaal zijn. Want tot de laatste dag dat ik aan het schrijven was, bleef ik weer nieuwe dingen vinden. Ja, dat verbaast mij wel dat er zoveel te vinden is dan. Ja, mij ook. En vooral dat het maar dan elke keer dan komt er toch weer iets bovendrijven. Dus waar stop je dan na een tijd? Het was ook te veel na een tijd, hè? Want het was eigenlijk precies. Een onderzoek naar mijn opa en oma. Ja. En toen toen had ik al zoveel bronmateriaal dat het is uiteindelijk heb je voor je oma gekozen. Ja, ja, ja. Nou, volgens mij is dat een goede keus. Ja, het is een heel boeiend verhaal. Dankjewel. Ja. Hey, dankjewel. De zusters van Tarakan, een vrouw, een oorlog, een geschiedenis. En voor op de cover staat zij met al die verpleegsters, hè, waarmee ze samen daar naartoe is gevlogen. Een boek van David Meijer. Dank je. Iedereen heeft zien reden, was dat van de band Bukkers. Ja, en de zanger is Hendrik Jan Bukkers en die heb ik nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je zingt dit nummer in het Neder-Saksisch, hè? Waar wordt Neder-Saksisch zoal gesproken? Nou, Neder-Saksisch wordt gesproken in een aantal provincies in Nederland. De provincie Groningen, een stuk van Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland. Ja. En eigenlijk ook in Flevoland, want het Urk-dialect is ook een Neder-Saksisch dialect. En in een heel groot deel van Duitsland eigenlijk. Het Duitse Neder-Saksische deel is nog veel groter. Ja. Een hele hoop provincies in Duitsland, of deelstaten in Duitsland, wordt ook Neder-Saksisch gesproken. Maar bijvoorbeeld Twents, is dat ook een dialect van het Neder-Saksisch. Een variant eigenlijk dan? Ja, variant, je hebt natuurlijk een heleboel varianten, toch? Ja, in Groningen spreken ze toch weer anders dan in Overijssel. Ja, eigenlijk verschilt het per dorp. Ja. Zelfs of per stad is het verschillend. Ja. En er is natuurlijk een beetje een raar onderscheid gemaakt in Gronings, Drents en... Maar die provinciegrenzen lopen helemaal niet gelijk met de taalgrenzen. Dat is eigenlijk heel raar. Ja. Twents klopt nog wel, ja, aardig. Ja, dat is wel echt een... Dat is geen provincie, maar wel een taalgebied. Waarom gaan we het hierover hebben? Omdat de regionale talen in Nederland deze week in de aandacht staan. Een comité van experts van de Raad van Europa komt op bezoek. En dat comité wil zien wat hier door de overheid wordt gedaan... om talen van minderheden in stand te houden en te beschermen. Want dat moet volgens een Europees handvest. Nou, als dat comité met jou zou willen spreken over het Neder-Saksisch... wat zou je ze dan vertellen? Het verhaal is een beetje tweeledig eigenlijk. Aan de ene kant gaat het heel slecht met het Neder-Saksisch. En dat komt eigenlijk omdat het wordt steeds minder gebruikt als dagelijkse omgangstaal. Vooral de jeugd, mijn generatie ik ben 45, bijna 44. Ze zijn bijna allemaal in het Nederlands opgevoed door dialectsprekende ouders in het Nederlands opgevoed. En wij geven het vervolgens vaak niet meer door aan onze kinderen. Dus het is wel aan het verdwijnen. Aan de andere kant is er wel, zijn er heel veel initiatieven en zijn er heel veel dingen gaande. En de taal heeft wel een enorme... herwaardering of opwaardering gekregen de laatste jaren. En dat heeft onder andere te maken met het manifest. En heeft onder andere te maken met het feit dat het Neder-Saksisch... sinds 2018 een officiële taal geworden is. En dat doet wat met de waardering van die taal. Dus aan die kant, aan de andere kant gaat het ook wel weer heel erg goed eigenlijk. Ja, ja. Want zo'n waardering, zo'n officiële erkenning... is wel belangrijk voor mensen. Nou, wat ik merk in mijn omgeving is dat heel veel mensen... hebben hun leven lang gehoord dat ze slecht Nederlands... of basterd Nederlands praten. Wat helemaal niet zo is, want het Neder-Saksisch is een West-Germaanse taal. En net als het Duits, het Engels, het Fries, het Nederlands... is dat een West-Germaanse taal. Het is gewoon een tak in die West-Germaanse taalfamilie. En het is helemaal geen verbasterd Nederlands. Het is gewoon een andere taal. Het Nederlands is een Frankisch dialect. Is ontstaan uit een Frankisch dialect. En het Neder-Saksisch is een Neder-Saksische taal. En als je dat vertelt aan mensen, dat het dus een andere taal is... en niet verbasterd Nederlands of slecht Nederlands... dat doet wat met de waardering. Ik heb heel veel mensen horen zeggen... oh, ik ben dus eigenlijk tweetalig. Ja. Ik ben geen domme boer die geen Nederlands kan. Ik ben gewoon tweetalig. En dat doet wat met de waardering van die taal. Ja. Spreek je zelf dagelijks Neder-Saksisch? Als je nou bijvoorbeeld dit gesprek met mij in het Neder-Saksisch voortzet... dan kan ik het waarschijnlijk wel volgen, toch? Dat denk ik wel. Ja, het Neder-Saksisch lik in die zin redelijk op het Nederlands. Ja. Het verschil is niet zo groot als tussen het Duits en het Nederlands. Het Neder-Saksisch heeft een hele hoop Duitse kenmerken... maar ook een hele hoop Nederlandse kenmerken, ja. Maar jij hebt kinderen... Ja. En die kinderen, die leer jij Neder-Saksisch of niet? Die hoort het dagelijks, maar ik praat eigenlijk altijd Nederlands met de kinderen. Ja, maar dat is heel dom. Ik praat met mijn leeftijdsgenoten en oudere generaties altijd dialect. Het is dus geen dialect meer, sorry. Nee. De Neder-Saksische taal. Ja. Maar met mijn kinderen praat ik eigenlijk altijd Nederlands. Dat is heel dom, maar dat ontsteert zo vanzelf. Ja, want dan, op die manier dan raak je het natuurlijk kwijt. Ja, maar ik moet wel zeggen dat onze kinderen zijn wel heel geïnteresseerd in de taal. Dus ik leer ze het wel. Oh. Ze vinden het wel leuk om het te leren. Dat is wel leuk. En op scholen, wordt het daar nog onderwezen dan? Steeds meer. En dat is een hele goede ontwikkeling. Er bindt een hele hoop initiatieven vanuit verschillende taalorganisaties in het Neder-Saksische gebied. En ik ben bezig met het ontwikkelen van onderwijs in het Neder-Saksisch. En dat vind ik een hele goede zaak. Ja, dus en het is ook een schrijftaal. Nou, dat is dus een beetje een punt. In het hele Neder-Saksische taalgebied is nog geen consensus bereikt over de schriefwijze, over de spelling van het Neder-Saksisch. Het is bijvoorbeeld een eeuwigdurende strijd tussen over de A-klank, de A van gaan en staan. Ja. Er zijn hele gebieden die schrijft dat met AO en andere gebieden schrijft het met OA. En die worden het niet eens met elkaar. Nou. Dat maakt het heel erg lastig. Als je het niet eens met elkaar over eens bent, maakt het heel erg lastig om er een congruent geheel van te maken. Ja. Zeg maar. Want ik heb toevallig een moeder die uit Twente komt. En ik weet wel dat er een Twentse Bijbel is. Die heeft Anne van der Meijden volgens mij gemaakt. Ja, precies. Dus dat kan en, dus wel. En die heeft de Twentse spelling gebruikt. En de Twentse spelling zegt bijvoorbeeld O-A. Maar in de Achterhoek zegt ze weer A-O. En dan hebben ze grote ruzie met elkaar in de oorlog. Nou ja, dat vind ik eigenlijk toch dan wel heel erg dat ze dan ruzie hebben, denk ik. Maar goed, misschien, ik weet niet of dat comité er iets aan kan doen om deze ruzie te beslechten. Je zei net al die varianten kunnen elkaar toch wel heel makkelijk verstaan. Ja, ook al zeker, heb je dan zeker. OA of een AO zoals je de O schrijft. Nee, maar de klank is hetzelfde. Ja, dat is precies. Het De klank is overal hetzelfde. En alleen de manier van het aan het schrift toevertrouwen is dan weer anders. Ja, en in Duitsland kun je dus ook makkelijk terecht vlak over de grens. Ja, niet vlak over. Je kunt heel ver de grens. Heel ver zelfs. Heel ver dus dan nog in. Het voorbij Hamburg kun je nog. Onder in Denemarken kun je nog terecht met Neder-Saxisch. Oh, echt waar? Jazeker. Heb je dat wel eens geprobeerd? Zo hoe ver je kunt reizen en je toe kunt met het Neder-Saxisch? Nee, maar dat is wel een goede. Dat ga ik niet doen. Lukt het nog in het Neder-Saxisch of moet ik weer terugschakelen op het Nederlands? Het gaat heel goed. Ik kan het moeiteloos verstaan. Maar misschien komt dat door mijn moeder. En dat ik als kind veel in Twente ben geweest. Ja. En we draaiden net een nummer, hè, van jou. Mm-hmm. Is het een geschikte taal om in te zingen? Ja, ik vind het een erg geschikte taal voor rock'n'roll en voor poëzie. Nou ja, maar dat is ook omdat het mijn moedertaal is. En dat schrift natuurlijk wat makkelijker. Maar dit, wat ik net heb gedraaid, is een hertaling van een Engels nummer van Matt Simons. En het is Angelsaksisch, laat zich heel makkelijk vertalen naar Neder-Saksisch. Dat is heel handig. Ja. Vaak met de rijmwoorden één op één te vertalen. Makkelijker als naar het Nederlands. En het is echt wel stoer, vind ik. Rock'n'roll-achtig, toch? Ja, het is in ieder geval authentiek. Ja. Je kunt op deze manier heel makkelijk onderscheiden. Ja. Jij hebt ook normaal, dat was dan Achterhoeks, hè? Mm-hmm. Is dat ook nog een variant? Ja, dat is ook een Neder-Saksische variant. Nou ja, kijk. Hey, we hebben je de teksten van onze eindtune gestuurd, hè? Ja. Ik weet niet, heb je daar nog iets... Kun je dat nog? Ja, ik begreep dat je vanwege de kinderen niet op de gitaar kunt spelen. Nee, ik heb hier een paar slopende kinderen. Als ik nu gitaar ga spelen, dan wil iedereen wakker. Vinden ze juist leuk, joh. Nou, dat denk, gebeurt er dus dat wat. Denk ik niet. Nou, maar misschien kun je het dan wel zeggen. In opdracht het eerste stukje vertaald naar het Neder-Saksisch. En in het Neder-Saksisch klinkt het ongeveer. Goeienacht, mijn kameraad. Ik ga nu rap op uw zebaan. En wat we nog te zeggen hebben, het duurt nog één sigaret. En de laatste met de jassen aan. Ja, dat is mooi. Ik ga nu rap op huis op aan. Dat twee keer op, hè? Dat is interessant. Op ja, huis dat is op aan. Typisch een Neder-Saksisch verschijnsel om zo'n voorzetsel twee keer te gebruiken. Ja, ja. Oké, okay, dat weten we dan ook weer. Goed, ik wens het comité veel succes en ik hoop dat ze bij je langs gaan. Want daar hebben ze misschien wat aan. Dankjewel, Hendrik-Jan Bukkers. Graag gedaan. Ja. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de uitzending. Ja, wie is er morgen? Wilfried de Jong, die gaat morgen de uitzending doen. En zometeen kunt u nog luisteren naar Nooit meer slapen. Nu moet ik het eigenlijk even zingen in het Neder-Saksisch, hè? Wat we nog te zeggen hebben, duurt nog één sigaret. En de laatste met de jas aan. Ja. Dag. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Een hoortoestel dat zich automatisch aanpast in elke omgeving? De Ampli Energy P is gekozen product van het jaar en exclusief verkrijgbaar bij Beter Horen. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Wilt u meer weten over de NOW coronasteun, zoals tips over de definitieve berekening? Of bent u benieuwd naar hoe Wouter Koolmees terugblikt op 2 jaar corona? Ga voor alle verhalen en info naar uwv.nl/overnow. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Voor alle verhalen en informatie over de NOW gaat u naar uwv.nl/overnow. UWV. Oplossingen voor werkgevers. Maak het jezelf makkelijk met de handige autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan.